यकीनन हमने उनकी गर्दनों में कई तौक डाल दिए हैं, बस वो ठोड़ियों तक हैं, सो उनके सर उठा दिए गए हैं।